الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانبیاء کی 30ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا؟ یعنی دعوت تفکر دی جا رہی ہے کہ کیا کفار نے ایک طرف بتوں کو دیکھ کر انہیں خدا تو مان لیا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت عظیمہ کی طرف ان کی نگاہ نہ گئی کہ زمین و آسمان بند تھے، اللہ نے ان کو کھولا؟ اب بند کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ یا تو یہ تھا کہ آسمان و زمین جدا جدا نہیں تھے، ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا، آسمان کو بلند کر دیا، زمین کو پست رکھا اور ان کے درمیان یہ فاصلہ پیدا کر دیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بند ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی تھی پھر بارش نازل فرمائی، زمین سے سبزہ نہیں اگتا تھا تو زمین سے اگا دیا۔ تو آسمان سے بارش کا نازل ہونا یہ گویا کہ آسمان کو کھولنا ہے، اور زمین سے سرسبز چیزوں کا پیدا ہونا گویا کہ زمین کا کھل جانا ہے۔ تو یہ چیزیں تفکر کے قابل ہیں، ان پہ تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت پر دلائل قائم کرنے چاہیے۔ آسمان سے پانی کا نازل ہونا بہت حیرت انگیز ہے کہ سمندر وغیرہ پر جو پانی جمع ہوتا ہے، اس پر سورج کی تپش وغیرہ پڑتی ہے، وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ نرم بادل کے اگر آپ جہاز میں جا رہے ہوں مثلا اس طرح ہاتھ پھیریں تو آپ کے ہاتھ پہ نمی آ جائے اور بادل ختم ہو جائے، اتنے نرم و نازک۔ لیکن ٹنوں وزنی پانی، ٹنوں وزنی پانی اٹھا کر ہی چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے وزن سے نیچے نہیں آتے، جہاں پر جا کے ٹپکانا ہوتا ہے، برستنا ہوتا ہے، وہاں جا کے برستے ہیں، کہیں لیکیج بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹپکتا ہوا جا رہا ہو پانی، آپ اگر ایک مشک بھی بھر کے لے کے جائیں گے تو زائد پانی ٹپکے گا، لیکن بادلوں سے نہیں ٹپکتا۔ جہاں پہ اللہ حکم نازل فرمائے گا وہاں یہ آ کے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے پھر بارش پانی برساتے ہیں۔ تو کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کس نے ان کو حکم دیا ہے؟ کیوں یہ پہلے پانی نہیں ٹپکا دیتے؟ کہ ایک خاص مقام پر آ کے جمع ہو کے پانی کیوں برساتے ہیں؟ یقین سی بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا قطع نظر اس کے اگر ہم کفار کو سمجھائیں کہ ایک ذات ضرور ایسی موجود ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اسی طرح زمین کو آپ دیکھیے کہ زمین اگر آپ انگلی ڈال کر اس کو دبانے کی کوشش کریں نہیں دبا سکتے، اگر تھوڑی سخت زمین ہو، مٹی تو الگ بات ہے گھس جائے گی، زمین اگر سخت ہے آپ اس میں انگلی ڈالنے کی کوشش کریں نہیں جائے گی، تھوڑی سی جائے گی، کتنی بھی طاقت لگا لیجئے۔ لیکن اسی زمین میں سے ایک نرم سا آپ بیج اگا دیں، ایک ننھا سا پودا نکلتا ہے ایسا کہ اگر آپ اس کو پکڑ کے توڑنا چاہیں تو آرام سے وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا، اتنا نرم، لیکن وہ اسی زمین کو پھاڑتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ اور پہلے وہ شروع میں بالکل نرم ہوتا ہے کہ آپ اگر انگلی سے بھی پکڑیں، دو انگلیوں سے تو پکڑ کے اس کو توڑ سکتے ہیں، اس کی جڑیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ اس کو اگر آپ نکال کے دیکھیں تو انگلی سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن پھر جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے پھر اس کو کلہاڑے سے توڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے آروں سے چیرا جاتا ہے، اور جڑیں اس کی ایسی زمین کے اندر گھس جاتی ہیں کہ اگر یہ جڑیں کسی قلعے کی دیوار کے نیچے چلی جائیں تو دیوار کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اتنی مضبوطی کون ان کو دے رہا ہے؟ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ انہیں زمین کے اندر غذا کے فراہم کرنے کا کیا سلسلہ اور کس نے قائم کیا ہے؟ یقینی سی بات ہے ایک ذات موجود ہے تمام جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو کفار کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کے بت یہ کام کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو ثبوت فراہم کریں، اگر نہیں کر رہے تو یقینی سی بات ہے کہ ان بتوں کے علاوہ ایک ذات ایسی ہے جو تمام یہ کام کر رہی ہے، تو پھر کیوں نہ اس ذات پر ایمان لایا جائے، اس ذات کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے جو اتنی عظیم القدرت ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ عقلی لحاظ سے اگر کائنات پر غور و تفکر کے سلسلے کو دراز کیا جائے تو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کا ہی نکلے گا، اور یہ انسان کے لیے باعث سعادت ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اس کے دو معنی ہیں، یا تو یہ کہ جتنی بھی جاندار اشیاء ہوتی ہیں وہ نطفے سے پیدا ہوتی ہیں، مادہ منویہ سے پیدا ہوتی ہیں، یہ مراد ہے، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو زندہ ہے اس کی زندگی کی بقا کے لیے پانی کو لازم قرار دیا ہے، کہ پانی کے بغیر کوئی زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ہیں جیسے، چرندے، پرندے، درندے، حشرات الارض ہیں، سب مطلب پانی کے محتاج ہوتے ہیں، پانی سب کی زندگی کا لازم جز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اگر پانی نہ ہو تو سلسلہ زندگی نہیں چل سکتا۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان لائیں گے یا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے کہ جب ان چیزوں کی طرف دعوت فکر دی جا رہی ہے، اور اگر تم ذی شعور ہو اور دعوت فکر کرتے ہو اور تمہاری سوچ ایک مثبت رخ اختیار کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں۔ تو کیا تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے یا کیا وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے؟ یہ ایک دعوت فکر کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر کہ جو چیز تمہارا قلب تسلیم کر رہا ہے اس کو مان لو کہ ہاں ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے، اور اس کائنات پر ایمان لانا ہی باعث سعادت ہے، تو مان لینا چاہیے۔ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ لنگر اسے کہتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے جہازوں کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے، لوہا، پھر اس کے اندر یوں کانٹا نکلا ہوتا ہے، اس دو پھر اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو وہ زمین میں گڑ جاتا ہے، گڑ جاتا ہے تو پھر وہ جہاز آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے، اس کو گویا کہ ایک اسٹیک کروانا ہوتا ہے، تو پھر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ لرزی کانپی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پہاڑوں کو پیدا فرمایا جس کی وجہ سے زمین پھر سکوت پذیر ہو گئی، یعنی لرزنے کے اعتبار سے ساکن ہو گئی، اور پہاڑوں کے لنگروں نے اس کو پھر عدم توازن کا شکار ہونے سے روک لیا۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ تاکہ ان کو لے کر نہ کانپے، کانپے نہیں، ان کی وجہ سے ساکت ہو جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے رکھے تاکہ وہ ہدایت پائیں، راہ پا جائیں۔ اس زمین کے اندر واضح کشادہ راستے اللہ نے بنائے، حقیقتاً اگر یہ راستے نہ ہوتے، راستوں کا وجود نہ ہوتا، تو ہم منزل مقصود پر نہ پہنچ پاتے۔ راستے قائم کرنا، ان کا شعور عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، محفوظ جس کی حفاظت کی گئی۔ تو آسمان ایک ایسا چھت، ایک ایسی چھت ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے، وہ ہر آفت اور بلیات سے محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھت بغیر کسی ستونوں کے قائم ہے، لیکن ہم پر گرتی نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ ختم ہوگا۔ تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا آسمان بڑا، پھر اس میں سیارے ٹنوں وزنی، زمین سے کئی گنا بڑے، پھر کروڑوں ستارے، اور وہ آسمان اس طرح جمع ہوا ہے، نیچے نہیں آتا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے، اس پر بھی تفکر ہونا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ، اور وہ یعنی کفار اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی اتنی واضح نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ نے پچھلے دروس میں یہ ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ کفار مطالبہ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حقیقتاً نشانیاں بھی موجود ہیں، ان کے پاس عقل بھی موجود ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس پر جان بوجھ کر غور و تفکر کے بعد درست نتیجے پر پہنچنے کے باوجود ایک سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ ذات وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا۔ کل فی فلکین یسبحون، ان میں سے ہر ایک آسمان میں تیر رہا ہے۔ تو واقعی آپ یہ دیکھیں، سورج کیسے گردش کر رہا ہے، چاند گردش کر رہا ہے، اور دیگر سیارے، یہ پوری کائنات میں اس طرح گردش کرتے رہتے ہیں، اور ایک حیرت انگیز طریقے سے کرتے رہتے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کرم ہے۔ بروز قیامت جب آپس میں ان کی جو مطلب جیسے مقناطیس ہوتا ہے، اس کا ایک پوزیٹیو سائڈ ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے، پوزیٹیو کو پوزیٹیو کی طرف لے کر آئیں تو یہ دھکا دیتا ہے، نیگیٹو کو نیگیٹو کے ساتھ لے کر آئیں دونوں کناروں کو، تو یہ آپس میں پش کریں گے ایک دوسرے کو، لیکن اگر آپ پوزیٹیو نیگیٹو کر دیں گے تو تیزی کے ساتھ چپکیں گے۔ اب وہ مقناطیس جتنا طاقتور ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ چپکے گا۔ تو ایسا ہی ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جتنے کائنات کے اندر یہ سیارے چل رہے ہیں، ان تمام سیاروں کا ابھی سمجھ لیں، ایک ادھر سے جب آ رہا ہے ایک یہ سیارہ چل رہا ہے تو دونوں کے پازیٹیو سائیڈ ایک دوسرے کی طرف ہے تو ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں, قریب نہیں آ پاتے. اسی طرح اس کا پازیٹیو, اس کا پازیٹیو, اس کا نگیٹیو, اس کا نگیٹیو, غرض یہ کہ ایک جیسی سائیڈیں ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں گردش بھی کرتے رہتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. بروز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں تغیر آئے گا اور ایک کا پازیٹیو ہو جائے گا, دوسرے کا نگیٹیو ہو جائے گا. جب پازیٹیو نگیٹیو ہوگا تو کئی ٹن وزنی یہ سیارے انتہائی کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک دوسرے سے چپکنے کے لیے آئیں گے. لازم بات ہے جب چپکنے کے لیے آئیں گے تو ٹکرائیں گے اور ہو جائے گا. تو یہ اگر ہم قیامت کا معاملہ سائنسی نظر سے دیکھیں تو بھی ثابت ہوتا ہے. سائنسدان خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کبھی اگر یہ سیاروں کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ تھوڑی سی مطلب تغیر پذیر ہو گئی تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ آپس میں ٹکرائیں گے کہ پھر کچھ نہیں بچے گا, پاش پاش ہو جائیں گے. کیونکہ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کئی ٹن وزنی کوئی دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی تو پھر کیا بچے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. پلین زمین پہ گرتا ہے, پرخچے اڑ جاتے ہیں. ٹرین ٹرین سے ٹکراتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے. بس بس سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ہاں اسکوٹر اسکوٹر سے ٹکراتا ہے, تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے. تو جتنی چھوٹی چیز ہوگی ان کے آپس میں ٹکرانے سے اتنا ہی کم نقصان نظر آتا ہے, لیکن جتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, وزنی ہوتی ہیں, ہیوی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے آپس میں اور جتنی رفتار زیادہ ہوتی ہے اتنے زیادہ تیزی کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو کائنات میں جو سیارے اس وقت گردش کر رہے ہیں وہ ہزار ہا ٹن وزنی ہیں اور پھر وہ ہزار ہا میل فی گھنٹہ کے رفتار سے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے بھی تو کیا بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. اور وہی سیارے جب زمین سے ٹکرائیں گے تو بالکل قیامت کا ہی منظر ہوگا جو اللہ نے جا بجا قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ پہاڑ بالکل ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہے, روئی کے جیسے ٹکڑے اڑتے ہیں ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. اب یہ جو کفار تھے, یعنی اگلی آیت کا تھوڑا سا پس منظر سماعت فرمائیں کہ یہ کفار جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کرتے تھے, مذاق کرتے تھے اور بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کون سا یہاں پہ ہمارے ساتھ رہنا ہے, ان قریب یہ مر جائیں گے اور مریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے تقویت پاتا ہے. ان کی اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا, ان کی حوصلہ شکنی کی اور یہ آیات نازل فرمائی کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور ہم نے اے حبیب کریم اور ہم نے کسی بشر کو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہمیش کی عطا نہیں فرمائی. تو ان کفار کا یہ کہنا کہ یہ بھی چلے جائیں گے پھر ہم رہیں گے تو یہ مطلب کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. وہ تو ہر نبی جو بھی کائنات میں آیا ہے وہ دنیا سے اس نے پردہ فرمایا ہے. افا ام متا فہم الخالدون, تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے بڑی نفیس بات کہ اگر تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ نبی فوت ہو تو ہم اسلام کے اوپر حملہ کر دیں گے تو یہ بتاؤ کہ کیا اگر یہ فوت ہو گئے تو تم ہمیشہ رہو گے. ہر شخص دنیا سے رخصت ہوا تو تم بھی رخصت ہو جاؤ گے. تو یہ منصوبہ بنانا کہ شاید ہم تو باقی رہیں گے اور یہ نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ایسا نہیں. قانون قدرت یہی ہے کہ جو دنیا کے اندر آیا وہ اس کو کبھی ہمیشہ کی نہیں ملی, وہ ضرور انتقال کرے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے نئے لوگ آئیں گے. لہٰذا اگر تم ان کے بارے میں سوچتے ہو تو خود اپنے بارے میں بھی تو سوچو کہ تمہیں بھی تو ہمیشہ کی نہیں ملے گی. لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنا بیکار ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا اور آپ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, تو کیا وہ کس طریقے سے رہیں گے؟ کیا اس آیت کا صراحتاً رد نہیں ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ رہنے سے مراد ہے ایک جیسے عام زندگی ہوتی ہے بغیر فوت ہوئے یا بغیر پوشیدہ ہوئے زندگی گزارنا, وہ ہمیشہ کسی کو حاصل نہیں ہے. لہذا ہر ایک نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے, دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس طرح خضر علیہ السلام ایک مخصوص مدت تک دنیا میں ظاہر رہے, اس کے بعد پوشیدہ ہو گئے. تو یہی مطلب مراد ہے یہاں پر کہ ظاہراً کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا, یا تو اللہ کی عطا سے وہ پوشیدہ ہو جائے گا, جیسے خضر علیہ السلام کو پوشیدگی عطا فرمائی اور لمبی حیات عطا فرما دی, اور یا پھر وہ دنیا سے فوت ہونے کی شکل میں رخصت ہو جائے گا. اب اگرچہ قبر میں جا کے اس کو دوسری زندگی عطا کر دی جائے لیکن یہ زندگی اس کی ختم ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جان کو, جو جاندار چیز ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گی. زندگی کا مطلب ہوتا ہے جسم کا روح سے تعلق قائم ہونا, اور موت کا مطلب ہوتا ہے اس تعلق کا منقطع ہو جانا. جب روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے تو زندگی ہوتی ہے, روح علیحدہ جسم علیحدہ تو موت ہوتی ہے. اسی لیے یاد رکھے کہ جس میں روح ہوتی ہے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے, کاٹیں گے ماریں گے تکلیف ہوگی. لہذا نشو و نما ایک الگ چیز ہوتی ہے, بڑھنا نما پانا نشو و نما ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ہم جاندار شرعاً اسی کو مانیں گے جس میں روح اور جسم کا مجموعہ ثابت ہو جائے گا تو زندگی ثابت ہوتی ہے. اور وہ مجموعہ کی پہچان یہ ہے کہ جس میں روح اور جسم کا ملاپ ہو جائے گا اگر آپ اسے کاٹیں گے ماریں گے تو اذیت اور تکلیف ہوگی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بال بڑھتے ضرور ہیں, ہمارے سر کے بال داڑھی کے بال بڑھتے ضرور ہیں, لیکن جب آپ ان کو کاٹتے ہیں تو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی. تو نشو و نما کے باوجود ہم ان کو بے جان تصور کریں گے. اسی طرح ناخن آپ کے مسلسل بڑھتے ہیں لیکن جب آپ ان کو کاٹتے ہیں تو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ بڑھتے ضرور ہیں لیکن میں روح نہیں ہے, صرف جسم ہے روح نہیں ہے. اگر روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا تو ضرور پھر اذیت اور تکلیف بھی ہوتی. جب ان میں روح نہیں ہے اذیت اور تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے جان شمار ہوں گے چاہے یہ نشو و نما پا رہے ہوں. یہی معاملہ اب درختوں کے بارے میں ہے. سائنس صرف نشو و نما بڑھنا یا مطلب ان کے اندر توالد و تناسل کا جو سلسلہ اللہ کی طرف سے قائم ہے اس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ قرار دیا کہ درخت جاندار ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے نزدیک شرعی اصول یہ ہے کہ روح اور جسم کا مجموعہ وہی متصور ہوگا جب اس چیز کو تکلیف اور اذیت محسوس ہو. اور درختوں کو کوئی تکلیف یا اذیت نہیں ہوتی ہے پتے توڑنے سے کاٹنے سے, کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ ہم ان کو کاٹ کے ان سے نفع حاصل کریں. لہٰذا شرعی لحاظ سے ان کو بے جان تصور کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہے گا. ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے, یہ صرف کفار کو بات نہیں سمجھائی جا رہی, ان کو موت کا احساس دلا کر اطاعت کی طرف مائل نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر موت کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مجلس سے گزرے صحابہ کرام بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا, شرن جائز ہنسی مذاق وہ کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو. پوچھا گیا وہ کیا ہے, فرمایا موت. اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.